महाभारत षड्विंशत्यधिक शततमोऽध्यायः। राजा मांधाता की उत्पत्ति और संक्षिप्त चरित्र। युधिष्ठिर उवाच मांधाता राजसार्दूलस्त्रिसुलोकेषु विस्तृतः कथं जातो महाब्रह्मण यौवनासो नृपोत्तमः। युधिष्ठिर ने पूछा ब्राह्मण श्रेष्ठ युवनाश्व के पुत्र नृपश्रेष्ठ मांधाता तीनों लोकों में विख्यात थे, उनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी। कथम चैनाम पराम काष्टाम प्राप्तवान मिथुद्युति यस्य लोकास्त्रयो वस्या विष्णुरिव महात्मनः। अमित तेजस्वी मांधाता ने यह सर्वोच्च स्थिति कैसे प्राप्त कर ली थी। सुना है परमात्मा विष्णु के समान महाराज मांधाता के वश में तीनों लोक थे। एतदिच्छाम्य हम श्रोतुम चरितम तस्य धीमतः सत्य कहते हि मांधातु कथ्यमानं तयानक यथा मांधातृ शब्दस्य तस्य शक्र समुद्युते जन्म चा प्रतिवीर्यस्य कुशलो यति भाषितुम। निष्पाप महर्षि, मैं आपके सुख से उन सत्यकीर्ति एवं बुद्धिमान राजा मांधाता का वह सब चरित्र सुनना चाहता हूँ। इंद्र के समान तेजस्वी और अनुपम पराक्रमी उन नरेश का मांधाता नाम कैसे हुआ और उनके जन्म का वृत्तांत क्या है बताइए, क्योंकि आप ये सब बातें बताने में कुशल हैं। लो मसुवाच शृणु स्वाभितो राजन् राज्यस्तस्य महात्मनः यथा मांधातृ शब्दो वै लोकेषु परिगीयते। लोमस जी ने कहा राजन, लोक में उन महामना नरेश का मांधाता नाम कैसे प्रचलित हुआ यह बतलाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। इक्ष्वाकुवंश प्रभुवो युवनाशो महीपतिः सो यजत पृथ्वीपालः क्रतुभिर्भूरि दक्षिणैः। इक्ष्वाकुवंश में युवनाश्व नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। भूपाल युवनाश्व ने प्रचुर दक्षिणा वाले बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान किया। अश्वमेध सहस्रम च प्राप्य धर्म भृतांबर अन्यैश्च कृतभिर्मुख्यैः अजेयस्वाप्त दक्षिणैः। वे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ थे, उन्होंने 1000 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करके बहुत दक्षिणा के साथ दूसरे दूसरे श्रेष्ठ यज्ञों द्वारा भी भगवान की आराधना की। अनुपत्यस्तु राजर्षि स महात्मा महाव्रतः मंत्री स्वाधाय तद्राज्यम वन नित्यो बभूवः शास्त्रदृष्टेन विधिना संयोज्यात्मानम आत्मवान स कदाचिन् नृपो राजन् नृपवासेन दुःखितः पिपासा शुष्कहृदयः प्रविवेशाश्रमं भृगोः तामेव रात्रिं राजेन्द्र महात्मा भृगुनन्दनः इष्टिं चकार सौद्यं नेर्महर्षिपुत्रकारणात् संभृतो मंत्रपूतेन वारिणा कलशो महान। वे महामना राजर्षि महान व्रत का पालन करने वाले थे, तो भी उनके कोई संतान नहीं हुई। तब वे मनस्वी नरेश राज्य का भार मंत्रियों पर रखकर शास्त्रीय विधि के अनुसार अपने आप को परमात्म चिंतन में लगाकर सदा वन में ही रहने लगे। एक दिन की बात है, राजा युवनाश्व उपवास के कारण दुखित हो गए। प्यास से उनका हृदय सूखने लगा। उन्होंने जल पीने की इच्छा से रात के समय महर्षि भृगु के आश्रम में प्रवेश किया। राजेंद्र, उसी रात में महात्मा भृगुनंदन महर्षि च्यवन ने सुद्युम्न कुमार युवनाश्व को पुत्र की प्राप्ति कराने के लिए एक इष्टि की थी। उस इष्टि के समय महर्षि ने मंत्रपूत जल से एक बहुत बड़े कलश को भर कर रख दिया था। तत्रातिष्ठत राजेन्द्र पूर्वमेव समाहितः यत्प्राश्य प्रसवे तस्य पत्नीं शक्रसमं सुतम्। महाराज, वह कलश का जल पहले से ही आश्रम के भीतर इस उद्देश्य से रखा गया था कि उसे पीकर राजा युवनाश्व की रानी इंद्र के समान शक्तिशाली पुत्र को जन्म दे सके। तम नश्य वेद्याम कलशम सुषुपुष्ते महर्षय रात्रि जागरणात्रांतान सौदुम्नि समतित्यतान। उस कलश को वेदी पर रखकर सभी महर्षि सो गए थे। रात में देर तक जागने के कारण वे सब के सब थके हुए थे। युवनाश उन्हें लांग कर आगे बढ़ गए। शुष्क कंठ पिपासार्थ पानीयार्थे भृतम नृप तम प्रवेश्याश्रमं शांत पानीयम सोभ्ययाचत। वे प्यास से पीड़ित थे, उनका कंठ सूख गया था। पानी पीने की अत्यंत अभिलाषा से वे उस आश्रम के भीतर गए और शांत भाव से जल के लिए याचना करने लगे। तस्य श्रान्तस्य शुष्केण कंठेन क्रोशतस्तदा नाश्रोषेत् कश्चन तदा शकुनेरिव वाशतः। राजा थककर सूखे कंठ से पानी के लिए चिल्ला रहे थे, परंतु उस समय चे चे करने वाली पक्षी की भांति उनके चीख पुकार कोई भी न सुन सका। ततस्तम कलशम दृष्ट्वा जलपूर्णम सपार्थिव अभ्यद्रवत वेगेन पीत्वा चाम्भो व्यवासृजत। तदनंतर जल से भरे हुए पूर्वोक्त कलश पर उनकी दृष्टि पड़ी। देखते ही वे बड़े वेग से उसकी ओर दौड़े और इच्छानुसार पीकर उन्होंने बचे हुए जल को वहीं गिरा दिया। सपित्वा शीतलम तोयम पिपासार्थो महीपति निर्वाण मघमद्धीमान सुसुखी चाभवत् तदा। राजा युवनाश प्यास से बड़ा कष्ट पा रहे थे, वह शीतल जल पीकर उन्हें बड़ी शांति मिली। वे बुद्धिमान नरेश उस समय जल पीने से बहुत सुखी हुए। ततस्ते प्रत्यबुध्यंत मुनिय सतपोधना निस्तोयम तम च कलशम दधृशु सर्व एवते। तत्पश्चात तपोधन च्यवन मुनि के सहित सब मुनि जाग उठे। उन सब ने उस कलश को जल से शून्य देखा। कस्य कर्मेदमिति ते पर्यपृच्छन् समागताः युवनाशो मम सत्यम समभिपद्यत। फिर तो वे सब एकत्र हो गए और एक दूसरे से पूछने लगे, यह किसका कर्म है? युवनाश ने सामने आकर कहा, यह मेरा ही कर्म है। इस प्रकार उन्होंने सत्य को स्वीकार कर लिया। न युक्तमिति तम प्राह भगवान भार्गवस्तदा सुतार्थं स्थापिता ह्यापद तपसा चैव संभृताः मया शत्राहितं ब्रह्म तप आस्थाय दारुणं पुत्रार्थं तौ राजर्षे महाबल पराक्रम। तब भगवान च्यवन ने कहा, महान बल और पराक्रम से संपन्न राजर्षि युवनाश्व, यह तुमने ठीक नहीं किया। इस कलश में मैंने तुम्हारे ही पुत्र प्रदान करने के लिए तपस्या से संस्कार युक्त किया हुआ जल रखा था और कठोर तपस्या करके उसमें ब्रह्म तेज की स्थापना की थी। महाबलो महावीर्य तपोबल समन्वितः यः शक्रम अपि वीर्येण गमयेद यम साधनम अनेन विधिना राजन् ममैतदुपपादितम् अभक्षणम तया राजन् न युक्तम कृतमद्य वही। राजन, उक्त विधि से इस जल को मैंने ऐसा शक्ति संपन्न कर दिया था कि इसको पीने से एक महाबली पराक्रमी और तपोबल संपन्न पुत्र उत्पन्न हो, जो अपने बल पराक्रम से देवराज इंद्र को भी यमलोक पहुंचा सके। उसी जल को तुमने आज पी लिया, यह अच्छा नहीं किया। न त्वद्य शक्यम अस्माभिः एतत् कर्तुमतोऽन्यथा नूनं दैव कृतं ह्येतद् यदेवं कृतवानसि। अब हम लोग इसके प्रभाव को टालने या बदलने में असमर्थ हैं। तुमने जो ऐसा कार्य कर डाला है इसमें निश्चय ही दैव की प्रेरणा है। पिपासितेन या पीता विधिमंत्र पुरस्कृता आपस्त्वया महाराज मत्तयो वीर्य संभूता ताभ्यन्तमात्मना पुत्रम इद्रसं जनयिष्यसि विधास्यामो वयं तत्र तवेष्ठिं परमाद्भुतां यथा शक्रसमं पुत्रं जनयिष्यति वीर्यवान् गर्भधारणजं वापि न खेदं समवाप्स्यसि। महाभाग महाराज, तुमने प्यास से व्याकुल होकर जो मेरे तपोबल से संचित तथा विधि पूर्वक मंत्र से अभिमंत्रित जल को पी लिया है, उसके कारण तुम अपने ही पेट से तथा कथित इंद्र विजयी पुत्र को जन्म दोगे। इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए हम तुम्हारी इच्छा के अनुरूप अत्यंत अद्भुत यज्ञ कराएंगे, जिससे तुम स्वयं भी शक्तिशाली रहकर इंद्र के समान पराक्रमी पुत्र उत्पन्न कर सकोगे और गर्भधारण जनित कष्ट का भी तुम्हें अनुभव न होगा। ततो वर्ष शते पूर्णे तस्य राज्ञो महात्मनः वामं पार्श्वं निर्भिद्य सुतः सूर्य इव स्थितः निश्चक्रां महातेजा न च तं मृत्युराविशत योनाश्वं नरपतिं तदद्भुतमिवाभवत्। तदनंतर पूरे 100 वर्ष बीतने पर उन महात्मा राजा योनाश्व की बाई कोख फाड़कर एक सूर्य के समान महातेजस्वी बालक बाहर निकला तथा राजा की मृत्यु भी नहीं हुई, यह एक अद्भुत सी बात हुई। ततः शक्रो महातेजा तम दिक्षुरुपागमत ततो देवा महेन्द्रम तम अप्रेक्षन धास्यति किम्। तत्पश्चात महातेजस्वी इंद्र उस बालक को देखने के लिए वहां आए। उस समय देवताओं ने महेंद्र से पूछा, यह बालक क्या पिएगा? प्रदेशनिम ततो स्यास्य शक्र समभिसन्दधे मामयं धास्यतीत्येवं भासिते चैव वज्रिणां मां धातेति च नामास्य चक्रुसेन्द्रादिबहुकश प्रदेशनिम शक्रदत्तां आस्वाद्य शतुस्तदा अवर्धत महातेजा किस्कुन राजन त्रयोदश। तब इंद्र ने अपनी तर्जनी अंगुली बालक के मुंह में डाल दी और कहा, माम अयम धाता, अर्थात यह मुझे ही पिएगा। वज्रधारी इंद्र के ऐसा कहने पर इंद्र आदि सब देवताओं ने मिलकर उस बालक का नाम मानधाता रख दिया। राजन, इंद्र की दी हुई प्रदेशनी तर्जनी अंगुली का रसा स्वादन करके वह महातेजस्वी शिशु 13 बित्ता बढ़ गया। वेदास्तम सधनुर्वेदा दिव्यान्यस्त्राणिश्वरम उपतस्थुर महाराज ध्यातमात्रस्य सर्वचः। महाराज, उस समय शक्तिशाली मानधाता के चिंतन करने मात्र से ही धनुर्वेद सहित संपूर्ण वेद और दिव्य अस्त्र अर्थात ईश्वर की कृपा से उपस्थित हो गए। आजगवम नाम धनु शराशृंगो भवान भवास्य चेये अवेद्यम कवचम चैव सद्यस्तमुपंसिश्रुयो। आजगव नामक धनुष सिंह के बने हुए बाण और अभेद्य कवच सभी तत्काल उनकी सेवा में आ गए। सोभिषिक्तो मघवता स्वयं शक्रेण भारत धर्मेण यजयल्लोकान तेन विष्णुरिव विक्रमैः। भारत, साक्षात देवराज इंद्र ने मानधाता का राज्याभिषेक किया। भगवान विष्णु ने जैसे 3 पगों द्वारा त्रिलोकी को नाप लिया था, उसी प्रकार मानधाता ने भी धर्म के द्वारा तीनों लोकों को जीत लिया। तस्या प्रतिहितम चक्रम प्रावर्तत महात्मनः रत्नानि चैव राजर्थी स्वयमेव उपतस्थिरे। उन महात्मा नरेश का शासन चक्र सर्वत्र बेरोक टोक चलने लगा। सारे रत्न राजर्षि मानधाता के यहाँ स्वयं उपस्थित हो जाते थे। तस्यैवं वसु संपूर्णा वसुधा वसुधाधित तेनेष्टं विविधे यज्ञै बहुभिः स्वं प्राप्त दक्षिणै। युधिष्ठिर, इस प्रकार उनके लिए यह सारी पृथ्वी धन रत्नों से परिपूर्ण थी। उन्होंने पर्याप्त दक्षिणा वाले नाना प्रकार के बहुसंख्यक यज्ञों द्वारा भगवान की समाराधना की। चित्त चैत्यो महातेजा धर्मान प्राप्य च पुष्कलान शक्रस्याधानसनम राजन लब्धवान मितद्युतिहि। राजन, महातेजस्वी एवं परम कांतिमान राजा मानधाता ने यज्ञ मंडपों का निर्माण करके पर्याप्त धर्म का संपादन किया और उसी के फल से स्वर्गलोक में इंद्र का आधा सिंहासन प्राप्त कर लिया। एकाहात पृथ्वीं तेन धर्म नित्येन धीमता विजिता शासना देव सरत्ना करपत्तना। उन धर्मपरायण बुद्धिमान नरेश ने केवल शासन मात्र से एक ही दिन में समुद्र, खान और नगरों से ही सारी पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर ली। तस्य चैत्यैर्महाराज क्रतूनां दक्षिणावतां चतुरंता मही व्याप्ता नासित किंचिदनावृतम्। महाराज, उनके दक्षिणायुक्त यज्ञों के चैत्यों अर्थात यज्ञ मंडपों से चारों ओर की पृथ्वी भर गई थी। कहीं कोई भी स्थान ऐसा नहीं था जो उनके यज्ञ मंडपों से घिरा न हो। तेन पद्म सहस्राणी गवाम दस महात्मनाम ब्राह्मणानाम महाराज दत्तानिति प्रचक्षते। महाराज, महात्मा राजा मानधाता ने 10,000 पद्म गौवें ब्राह्मणों को दान में दी थी, ऐसा जानकर लोग कहते हैं। तेन द्वादश वार्षिक्याम अनावृष्ट्याम महात्मनाम विष्णम सम्यभिवृद्ध्यर्थम मिथतो वज्रपाणिनः। उन महामाना नरेश ने 12 वर्षों तक होने वाली अनावृष्टि के समय वज्रधारी इंद्र के देखते देखते खेती की उन्नति के लिए स्वयं पानी की वर्षा की थी। तेन सोम कुलोत्पन्नो गांधाराधिपतिर्महान गर्जन्नैव महामेघ प्रमथ्य निहत सरैः। उन्होंने महामेघ के समान गर्जते हुए महापराक्रमी चंद्रवंशी गांधार राज को बाणों से घायल करके मार डाला था। प्रजाश्चतुर्विधास्तेन त्राता राजन कृतात्मनाम तेनात्म तपसा लोका तापिताश्चाति तेजसा। युधिष्ठिर, वे अपने मन को वश में रखते थे। उन्होंने अपने तपोबल से देवता, मनुष्य, तिर्यक और स्थावर चार प्रकार की प्रजा की रक्षा की थी। साथ ही अपने प्रयत्न अत्यंत तेज से संपूर्ण लोकों को संतप्त कर दिया था। तस्य तद्देव यजनम स्थानमादेत्यवर्चस पश्य पुण्यतमे देशे कुरुक्षेत्रस्य मध्यतः तथा त्वमपि राजेन्द्र मान्धातेव महीपतिः धर्मं कृत्वा महिं रक्षन् स्वर्गलोकम् अवाप्स्यसि। सूर्य के समान तेजस्वी उन्हीं महाराज मानधाता के देव यज्ञ का यह स्थान है जो कुरुक्षेत्र की सीमा के भीतर परम पवित्र प्रदेश में स्थित है। इसका दर्शन करो राजेंद्र, महाराज मानधाता की भांति तुम भी धर्मपूर्वक पृथ्वी की रक्षा करते रहने पर अक्षय स्वर्गलोक तो प्राप्त कर लोगे। एतत्ते सर्वमाख्यातं मानधातुश्चरितं महत जन्मचाग्रम महीपाल यन्माम त्वं परिपृक्षसि। भूपाल, तुम मुझसे जिसके विषय में पूछ रहे थे वह मानधाता का उत्तम जन्म वृत्तांत और उनका महान चरित्र सब कुछ तुम्हें सुना दिया। वै सम्पायन वाच एवमुक्तः कौन्तेयो लोमसेन महर्षिणा प्रप्रक्षानन्तरं भूय सोमकं प्रति भारत। वै सम्पायन जी कहते हैं, भारत, महर्षि लोमस के ऐसा कहने पर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने पुनः सोमक के विषय में प्रश्न किया। इति श्री महाभारती वन परमड़ि तीर्थयात्रा परमड़ि लोमस तीर्थयात्रायाम मानधातोपाख्याने षड्विंशत्यधिक शततमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा पर्व में लोमस तीर्थयात्रा के प्रसंग में मानधातोपाख्यान विषयक 126वां अध्याय पूरा हुआ।